राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 23 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम व्यापक बात है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है, इसका संबंध परमात्मा के साथ साक्षात संबंध है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी और मनुष्य ने ज्ञानी प्रतिष्ठा नहीं कर सकती। ये मन छठा जिसमें इंद्रियों को खींचता है, मानो ये जीवात्मा प्रकृति के अंश को खींचता है, स्वयं परमात्मा का अंश है। स्वयं जिसका अंश है इधर ध्यान नहीं देता, जो अपना नहीं है उस पर ध्यान देता है, ये बड़ी भारी कमी है। ध्यान देना चाहिए अपने की तरफ, अपना प्रभु है, ममई वंश जीव अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल संशी। हम परमात्मा के साथ गए, प्रकृति के साथ हम नहीं है। प्रकृति है वो जल है और परमात्मा चेतन है, हम चेतन के अंश, हम चेतंश है, हम जल अंश नहीं है। इस परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के उनके साथ हो गए। ये मान लिया संसार है, संसार साथ हम है और परमात्मा के साथ होना है, होना नहीं है ही परमात्मा के साथ में, प्रगति के साथ में अपने को माना है ये हटाना है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करना नहीं है, जो भूल है वो मिटाना है। परमात्मा के साथ हम तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक हमारी स्थिति परमात्मा के साथ स्वाभाविक है। बेटा बाप की सम्मति सम्मति होता है, एक तो एक ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी और चेतन अमर सहज सुग्राशी। सो माया बस भय गुसाई, माया बस हुआ है, कहीं वो मेज बट कर नाई, पदव मान लिया अपने पदव है नहीं, कीर्तन मरण बंधन माना है, ईश्वर माना बंधन है, पर यह सदा के लिए है परमात्मा का अंश। तो सब भाइयों से कहना है, सब भाई ये स्वीकार करें हम परमात्मा के हैं। गोस्वामी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी, आज भी लंबा होता है, आज से अब ही आज हो नाम को नाम जपो। देखो भजन करना है ना, ये तो करना है और है वैसा हो जाना है, ये होना है, होना भी नया नहीं है। राम जी के हम हैं तो राम जी के अपने को मान लेगा, हम राम जी के हैं। इसके बाद भजन भी होगा तो अपने भगवान का होगा, नहीं तो भगवान होता है दूसरा, हम दूसरे होते, हम होते संसारी, भजन करते हैं भगवान का, ये है नहीं। होए राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुमा से कुसंग है, संसार का संग कुसंग है, प्रकृति असंग कुसंग है, भगवान के विमुख होना संग कुसंग है, और भगवान के हम है। होए राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुमा से, तो भगवान के हम है। इतनी बात तो पहले स्वीकार करनी चाहिए तो बड़ा काम हो गया हमारा। भगवान के संबंधी हम है, अपने को ग्रस्त मानते हैं, ग्रस्त का संबंधी मानते हैं, ये संबंधी है नहीं। हम संसार के संबंधी मानते हैं, है नहीं, और भगवान के संबंधी है मानते नहीं है, फर्क नहीं है। परमात्मा के संबंधी हम है मानते नहीं है, संसार संबंधी नहीं है पर मानते हैं। तो संसार के संबंध हमारा माना हुआ है, हमारा संबंध है नहीं, हमारा संत परमात्मा के साथ है जो भूल गए। तो सत्संग के द्वारा इस बात को निर्णय करना है कि हम भगवान के हैं। जैसे कोई दूसरे घर में आ रह जाए और घर को अपना मान ले, इस तरह से हमें संसार को अपना माना है, अपने माने हैं, और अपने घर चला जाए बस ठीक है, एक दूसरे का युद्ध नहीं। यदि ज्ञातवा न पुनर्मोह, जिसके जानने के बाद फिर ऐसा मोह नहीं होगा। मोह होता तो हो जाता, फिर भी मोह रहता नहीं है, मोह है नाशवान है। और परमात्मा का संत हमारा अविनाशी संबंध है, परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है। इस संबंध को दृढ़ता से मान लेना, स्वीकार कर लेना चाहिए, है तो भगवान के ही, भगवान के नहीं माना है ये बात हुई है, परमात्मा का हम है। इस वजह से भूल गए, जो मानने लगे दूसरे, दूसरे ही है ही हम दूसरे, परमात्मा की प्राप्ति तो उद्योग से करेंगे। एक बात बड़ी मार्मिक है, करने से संबंध होता है संसार का, और न करने से संबंध है भगवान का। भगवान का संबंध स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। वृत्ति हमारी स्वाभाविक अस्वाभाविक अस्वाभाविक स्वाभाविक हो गई। हमारी धारणा अस्वाभाविक परमात्मा के साथ तो अस्वाभाविक संबंध विचित हो गया, और संसार के साथ अस्वाभाविक संबंध है वो स्वाभाविक हो गया। संसार के साथ स्वाभाविक दिखता है, हमारे साथ संबंध बनाया हुआ दिखता है, ये बात झूठी है। वास्तव में हमारा संबंध भगवान के साथ है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी अभिवांश हो, हम परमात्मा में हैं। परमात्मा हर्ष पिता पुत्र में जो नहीं है, मम एव हर्ष केवल परमात्मा का शुद्ध हर्ष शुद्ध चेतन। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन है, अमल है, शुद्ध है और सुख राशि है। इस वास्ते सुख राशि होने से ये सुख ही चाहता, दुख चाहता नहीं। दुख सजाती है नहीं है, दुख बिजाती है। और शुभ है सजाती है, शुभ रूप है पुरुष पहले से ही, इसमें सुख के साथ स्वाभाविक संबंध है, दुख के साथ संबंध नहीं हमारा, इस बात से दुख किसी को सुहाता नहीं, क्यों वो भिजाती है, सुख सब सुहाता है, क्यों वो सजाती है। चेताना मद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख लग रहा है, स्वतः स्वतः स्वाभाविक, इस वजह से अशुभ है दुख है स्वतः नहीं, सहज सुख राशि अमल है, मल रहित है। मल में ये बात है कि राग के कारण से मल अच्छा लगने लग गया, ये अच्छा लगने के जैसे दुख कोई अच्छा लग जाए भूल होती है, ऐसे मल अच्छा लगना नहीं भूल है, मल हमारा नहीं है, चेतन है अमल है, सहज सुख राशि है। और जड़ता प्यारी लगती है, जड़ता के हमें संबंध नहीं है, हमारे संबंधी चेतन है, जड़ता अच्छी लगती है पर हमारे काम की नहीं है, यहां संसार में हमारे काम की कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अनेक चीजें हैं पर उनमें कोई भी चीज हमारी नहीं है, ये पक्की बात है। तो अनंत मंडो में नहीं है तो सही अपनी कैसे हुई, सही अपना कैसे हुआ, शरीर ना स्थूल हमारा है ना सूक्ष्म है ना सूक्ष्म है ना कारण है। इस वास्ते एक बात विशेषता से ध्यान देनी है कि साधक मात्र निराकार होता है, साकार नहीं होता, साकार शरीर होता है, संसार का शरीर साकार शरीर संसार संबंधी होता है, निराकार शरीर रहे तो वो परमात्मा संबंधी होता है, इस बात से क्रिया से संबंध परमात्मा के साथ नहीं संसार के साथ है और अक्रिया के साथ संबंध है वहां पर। इस वास्तव से गुणातीत के लक्षण में प्रकाशन से प्रवृत्तन से मोह मेव से पांडव न द्वेषी संप्रवृत्ता ने निवृत्ता ने कांक्ष दी, प्रवृत्ति और निवृत्ति तो चाहता नहीं, उदासीन वत आसीन आसीन उदासीन वत आसीन एक आसीन गुण विचारित गुणों से सिद्ध किया नहीं जा सकता बात, गुणावर्तन रीते गुणा वर्त रहे गुण ये नहीं बत रहा है, ये अवतिष्ठति स्थिति रहता है न विचार लेते चालक मान नहीं होता, ये अवतिष्ठ नहींगत है नहींगत है समदोष शास्त्र भाषा तुल्य प्रिया भी होती है तुल्य नंदा सुनती माना मान्य तुल्य तुल्य मित्री पर स्वर्ण मरी उनकी आती, संपूर्ण संसार क्रियाशील है ये अक्रियशील है, ये क्रिया है नहीं अक्रिय है, ये परमात्मा के साथ एक है, क्रिया और पदार्थ ये संसार है और अक्रिय और अपादार्थ नहीं स्वयं है, अक्रिय और पदार्थ रहित इस वास्ते अशरीरी साधक मात्र के लिए अशरीर आवश्यक है, अशरीर सोना बने को शरीर धारण किया हुआ है, शरीर धारण किया संसार संग से, संसार का संग नहीं तो शरीर अपना नहीं है, हम शरीर रहित है, परमात्मा का अंश है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप ही जैसे परमात्मा शब्द परिपूर्ण है उसके साथ इनकी एकता है, जड़ चीजों के साथ एकता नहीं है, चिन्मय तत्वों के साथ भी एकता है, चेतन तत्व के साथ जड़ के साथ नहीं, इस वास्ते हम स्थिर है, संसार चंचल है, स्थिर और संसार दोनों से रहित परमात्मा स्वरूप है, चंचलता की अपेक्षा स्थिरता, स्थिरता की अपेक्षा चंचलता, ये दोनों साक्षी सापेक्ष है और ये निरपेक्ष है। संसदा स्थित दोषादा दोषादा समझ में नहीं आता कि स्थिरता से संसदा से अलग क्या होगा। स्थिरता हो या तो असंसता हो, संसदता हो तो स्थिरता हो, दोनों अलग क्या है? दोनों का अलग है जानना, जानना स्थिरता को भी जानता है, संसदता को भी जानना है। ये जानने वाला है, ये स्थिर रूप नहीं चंचल रूप नहीं, जानना है। जानने से रूप है, ये संसार स्थिरता से अलग है और संसार है चंचलता में, क्रियाशील संसार है। इस वजह न द्वेषी संपूर्णता निवृत्ता कांक्ष थी, न निवृत्ता चाहता न संप्रवृत्ति चाहता है, दोनों से अलग है। उदासीन बद आसीन आसीन गुणे योर विचारी थे गुणा वर्तन थे यो तिष्ठति रेंग थे जगह जगह अक्रिय रूप में वर्ण है। अक्रिय समोषा समान चल तुल्य प्रिया प्रिय होती है तुल्य दात्मस्तुति माना पवान तुल्य तुल्य मित्रोषी हो सर्वलम परित्याग गुणातीत समुचते क्रिया के साथ में संबंधी होने से क्रिया वाला दिखता है, क्रिया रहित है। है के साथ है वो संसदता का नाम है, नास्तिकता का नाम है नाम कहता हुआ है जानने वाला ज्ञान स्वरूप है नाम सत्ता, सत्ता चिन्ह में सत्ता चैतन्य सत्ता और सहज स्वराशी स्वाभाविक आनंद स्वरूप है। दुख अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम है, बनावटी है। ये बनावटी रहेगा नहीं, है जो रह जाएगा, जैसा है जैसा रह जाएगा। इस बात से संसदा से दुख से संताप से जन्म से हाथों से रही थे सहज सुराशी सहज स्वाभाविक। इस वजह से कर्मयोग में भी सहज कर्म को आते सदोष में नत्यजे थे वो सहज कर्म, कर्म भी सहज है स्वाभाविक है। तो इसे स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वरूप स्वतः सिद्ध निषिद्ध क्रिया होगी। इस बार वीत क्रिया कर गया, निषिद्ध का त्याग करना है वास्तव में अक्रिय हुआ। इस वास्ते न अन्यते अन्य माने शरीर, शरीर अन्य माने क्रिया होती है न अन्यते। शरीर के नाश होने से इस विनाश नहीं होता, न जाए थे मीते वाश ना भूता होता अजो नित्य शाश्वत हो ये पुरानो न अन्यते अन्य माने शरीर। है अज है जन्म रहित है मरण रहित है, न जाए थे मृत है न जन्मता न मरता है। जन्म मरण शरीर के साथ में अपना जन्मना मरना मानता है, जन्म वास्तव में है नहीं, ईश्वर से मिट जाता है। जो होती है चीज वो मिटती नहीं है, मिटती नहीं है वो होती है, वो है। है परमात्मा मिटेगा नहीं, है रहेगा। ऐसे चिन्मय सच्चिदानंदमय परमात्मा स्वतः सिद्ध है, शुभ स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप सत्ता स्वरूप। ईश्वर साधन करते ही अपने साधन में साधन सहित साधन में निराकार रूप से है, आकार रूप से ऊपर दिखता है, व्यवहार में दिखता है आकार रूप से है अलकार। जैसे स्वांग लेकर के खेलता है तो स्वांग रूप से देखता है, बोलता है, कहता है, परंतु भीतर स्वांग रहित होता है, वह स्वांग से रहित होता है। ऐसे स्वांग से रहित तत्व स्वतः परमात्मा साथ एकता हमारी, इस जल उत्पन्न में सोने वाला इसके साथ एकता नहीं है, इसके साथ एकता मानी है, भगवान के साथ एकता इसको भूली है। भूल को मिटाना, जानना, ठीक से करना है, ये काम है। इस वजह से हम ईश्वर के सदा साथी है। जैसे ईश्वर सबसे व्यापक निराकार, ऐसे ही इसको भी नित्य सर्वगत स्थान असलो वायु सनातना असल है भी। क्रिया इसमें न होती वो भी दिखती है, अभ्यक्त हो या अचिंत्य हो या अभकारी हो मुझसे तस्मा देवत विदित्व एनम, इसको ऐसे जानकर सोच नहीं हुआ। सोच तो नाशवान का होता है, ये अविनाशी है। अविनाशी तत्विधि ये सर्वविदम बताता हूं, अविनाशी उसको सुनो जिससे शब्द सबसे परिपूर्ण है। वो एक देश ही दिखता है, एक देश दिखता है, क्रिया से ही दिखता है अक्रिय। परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा सब जगह सामान्य रीति से है उसी का स्वरूप है, उसे अभी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, नहीं संभव नहीं। परमात्मा के साथ हुआ है अप्रेम तो प्रति में परम जीव भूता हूं, यह जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ ये दिन धारित जल प्रदान कर रहा है। जीव रूप बने हुए न जगत को धारण कर रहा है, जगत को धारण करना बनावटी है और वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक स्थिति होना है वही मुक्ति है, बनावटी में स्थिति मानना ये बड़ा ये कृत्रिम है। सहज सुग्राशी चेतन हमारा सहज सुग्राशी, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हम नहीं है। मानने के कारण संसार से हम दिखता है, शरीर को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, अपना मानने से अपना दिखने लग गया, वास्तव प्रार्थना है अपने परमात्मा है। जो भी सब जगह है, है वो, है वो अपना है, नहीं अपना नहीं है, वो परमात्मा ही है, उधर नहीं है, किसी नहीं है। स्वास्थ्य हम परमात्मा के साथ एक है, स्वाभाविक स्वतः संसार के साथ हम नहीं है, हमारे साथ संसार नहीं है। विश्वास संसार हमको नहीं जानता, हम संसार को जानते हैं। हमको संसार नहीं जानता और हम संसार को जानते हैं, अनंत ब्रह्मांड को जानते हैं, जानने वाले हैं। एक देश में माना है अपने को नित्य सर्वगत स्थान सनातन अविनाश तत्विधि ये न सर्वम इदम तत्वम संपूर्ण व्याप्त है। ऐसे परमात्मा स्वरूप है, विद्युत नम एवं ऐसे विद्युत है नम इस फिर दुख उपलब्ध नहीं हुआ। इसी ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं ऐसा जानने के बाद फिर मोह नहीं हुआ, नहीं तो मोह हुआ पहले अपना दी संसार संसार को अपना दी थे अपने को संसार का। हम है परमात्मा से परमात्मा हमारे साथ एक है, तुम भूमि आप अपरा ही हम इतना प्रगति नहीं है, पर हम अपरा प्रगति नहीं है, परा प्रगति है। जग तो धारण कर रखा है, अपना संसार नहीं, संसार अपने नहीं, एक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। सम शान सदघन सदघन आनंद रूप से, आनंद रूप से सबने परमात्मा है, उसी साथ एक नारायण नारायण नारायण।